Nézzük ki, az adat most, hogy előtt. Bélalkossa. Jó, a bélalkossa, hogy meg kitalál. Ja, tietenkin totta kai minä, Lopunasta Herra. Äämme syrjä omassa persoonassaan. Me esitämme teille yhteisesti nyt sitten säveltämämme ja miltei kai ilmeisesti yhteisesti sanottamammekin laulun. Vai taisi olla niin, että minä sävelsin, ei kun anteeksi, minä sanotin ja sinä sävelsin. Vuonna 76. Näin on. Hei, sä haluat sä tuon julkisuuteen? Ei. Ei ole parempi näin. Nimittäin. Tämä kertoo teille näistä. Kun ensi kerran sinut näin, oli paitani väärinpäin. Kun ensi kerran sinut tanssin hain, oli housuni likaiset vain. Kun ensi kerran sua suotelin, on vajain päin ja palelin. Kun ensi kerran sinut kotiin vein, olin rähjäinen toden sanokseen. Anna anteeksi, edes kokeeksi, velhän peiliä katsella mä voin. Kun äänesi mielessäni soi, koita naimisiin menin, oli pyhä puhun puntit kurassa vuoksi kein. Kun sitten viimein lapsen sulla tein sillä lailla, olin täysin vaatteita mä vailla. Kun sitten lapsen me viimein kastettiin, puolikaisista housun kauluksista moitittiin. Kun sitten viimein elon susta sain, olin rähjäisin jätkä, mä niillä mailla.